To Bob Dylan. Minuta pozostała już do 18:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 6 dzień maja, jest środa. Jak zwykle o tej porze serwis Anna Kowalik-Brancatti. 93 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 kolejnych osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. Jutro rano w Sejmie głosowanie nad stanowiskiem Senatu, który odrzucił ustawę o korespondencyjnych wyborach prezydenckich. W serwisie też ostrzeżenie przed kleszczami. Właśnie zaczął się sezon, alarmują lekarze. Zaczynam od nowych informacji z Ministerstwa Zdrowia. Są 93 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 kolejnych osób. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 14 740 przypadków zakażeń. Zmarły 723 osoby, ponad 4650 wyzdrowiało. Przebieg epidemii w naszym kraju jest zupełnie inny niż w krajach Europy Zachodniej, mówi dr Michał Sutkowski z Uczelni Łazarskiego. W rozmowie z Polskim Radiem 24 zaznaczył, że łagodny przebieg epidemii zależy od wielu czynników, ale niewątpliwie najważniejsze były decyzje podjęte na początku. Polska specyfika polega na wdrożeniu pewnych działań prewencyjnych bardzo szybko, ale równocześnie myślę, że nie polega na tym, że w bardzo sensowny, rozsądny sposób też wprowadzamy pewne zmniejszanie tych wszystkich ograniczeń społeczno-ekonomiczno-gospodarczych, zresztą z powodów właśnie społecznych. Doktor Sutkowski podkreślił, że rzadko udaje się przewidzieć przebieg epidemii i określić, kiedy nastąpi szczyt zachorowań. Stopniowo do normy wraca funkcjonowanie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Działa już poddany w ubiegłym miesiącu kwarantannie oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Otwierane są także poradnie specjalistyczne, m.in. neurochirurgii czy ortopedii. Aby zapisać się na wizytę do poradni specjalistycznej, trzeba najpierw odbyć teleporadę medyczną. W jej trakcie lekarz przeprowadza z rodzicem pacjenta wywiad epidemiologiczny. Procedura obowiązuje zarówno w przypadku pierwszej wizyty, jak i kontrolnej. Na miejscu, w szpitalu, mały pacjent i jego opiekun mają mierzoną temperaturę. Na korytarzach obowiązuje utrzymywanie dystansu, a także maseczka ochronna. Zalecane jest też, aby rezygnować z korzystania z windy. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, Radio Kraków. Jutro rano posłowie mają głosować nad stanowiskiem Senatu, który wczoraj odrzucił ustawę o korespondencyjnych wyborach prezydenckich. Do odrzucenia sprzeciwu wymagana jest bezwzględna większość, o jeden głos więcej niż wszystkich pozostałych głosujących przeciw i wstrzymujących się. Jednomyślności w tej kwestii nie ma wśród posłów Porozumienia wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem podlaskiego posła Porozumienia Jacka Żalka umowa koalicyjna zobowiązuje do jedności w trudnym momencie. Poseł dodaje, że wybory prezydenckie powinny się odbyć w formie korespondencyjnej i dlatego zagłosuje za takim rozwiązaniem. To jest sytuacja bez precedensu, gdzie pandemia i kryzys gospodarczy ma wymiar światowy. Dlatego potrzebujemy też rozwiązań, które są bezprecedensowe i umożliwiają w sposób bezpieczny skorzystanie z fundamentalnych praw konstytucyjnych, czyli możliwości oddania głosu. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zapowiedział wcześniej, że jeżeli posłowie Porozumienia zagłosują wbrew rekomendacji PiS, będą musieli opuścić Klub Prawa i Sprawiedliwości i rządzącą Koalicję Zjednoczonej Prawicy. Dwóch właścicieli restauracji w Łebie na Pomorzu otworzyło lokale i mimo zakazu serwowało posiłki na miejscu. Interweniowała policja. Restauratorzy nie chcieli ograniczyć swojej działalności wyłącznie do sprzedaży na wynos, mówi Marta Bąciaszek z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. W jednym z przypadków zakończyło się pouczeniem, w drugim na właściciela restauracji

bardziej, więc się uda nam. Razem ty, chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Krakowscy artyści, nauczmy się żyć obok siebie. I piosenka, jak powiedziałem, domowej roboty. Jeśli nie wiemy jak i co, to zawsze można zapytać dzieci. Jak wiadomo, wiedzą lepiej o tym Katarzyna Stoparczyk. Kiedy powstała Ziemia? Ja wiem! Ja wiem! No na pewno! Że dinozaury wyginęły? Nie, naprawdę nie. Pierw była pani Bozinka. Ale Bozinka nie jest dinozaurów, bo musiał ktoś stworzyć długoszyjcze. A dinozaury same nie stworzyły się. Same się rodziły z jajec. Ja jestem ekspertem. Kim jesteś? Ekspertem. Mama pierwsza była i tata był pierwszy i wtedy urodziła dziecka. A jeszcze... To nie był długi jest. Wiesz co? Ale potem z pierwszych dinozaurów to był naprawdę chyba plinogok. No, był. Tak, jestem mądra, ty też jesteś mądry. I cóż poradzimy? Na przykład ja się uczyłam o wykopaliskach i ja jestem najlepsza w wykopaliskach. Pani, ja siedziałem straszny. T-rex jest najgroźniejszy, możecie pąknąć. Ja mam takie dobre serce do zwierząt. Pomyśl, co tego mi zrobił pies. Ja się ukryłam za tatę, a on mnie prawie mi dał czałusa. A wiecie, co to jest przyciąganie ziemskie? O, ja widzę, że się chmury ruszają powoli i się kręci ziemia. To ziemia się kręci? Tak. I ludzie się kręcą, bo ziemia się kręci, a Polska się nie kręci. A dlaczego ziemia się kręci? No bo jak na przykład przyjechał Pan Bóg i powiedział, kręć się, prawda? Całkiem pokręcony, tylko się kręci i jest okrągła jak nasze oczy. A skąd wiesz? No bo ona ma zakręt. Żeby ludzie nie powpadali, ziom! Bo ja wiem! Wtedy wszyscy inni będą na górze, inni na dole, to te z góry mogą spaść, tak. Wiem, trzeba się mocno trzymać za ręki. Jak tylko jest jeden człowiek w domu, to jak mają się trzymać? A moja babcia jest sama bez nikogo. To babcia odpadywa, tylko moja nie odpadywa, prawda? Tak. Tak, bo każda babcia jest najwspanialsza na świecie. Kwadrans już po 18:00. Tom Morrissey. 18 minut po 18. To pierwsze, proszę Państwa, takie starcie w izbie gmin. Po jednej stronie premier Boris Johnson, dawno by go tam nie było, najpierw choroba, jak pamiętamy, potem walka o życie na oddziale intensywnej terapii, następnie wreszcie urodziny syna, a po drugiej nowy lider opozycji w bardzo bojowym nastroju. To bohaterowie. A spektakl? Premier usłyszał niewygodne pytania o liczbę ofiar na Wyspach. O tym Adam Dąbrowski. Na tronie królowa Wiktoria. W wiktoriańskich salach, kawiarniach czy pubach szczytowy punkt popularności music halli, iluzjoniści, piosenkarze, aktorzy. Na Uniwersytecie Londyńskim ciekawa nowinka. Po raz pierwszy dyplom otrzymują kobiety. Ciekawe, czy się przyjmie. A w świeżo wybudowanym Pałacu Westminsterskim rozpoczynają się pierwsze Prime Minister's Questions. We now come to questions the Dziś kolejna odsłona w wyjątkowych czasach, choć te mury pamiętają oczywiście wiele. Speaker Lindsay Hall zaczyna od powitania premiera, którego dawno tu nie było. A potem... Na scenę wkracza nowy aktor, lider opozycji Keir Starmer. Gratulacje dla premiera, który został ojcem, ale potem szybko atmosfera się zmienia. Gdy premier wrócił do pracy tydzień temu, mówił, że wielu ludzi przygląda się sukcesowi strategii rządu, ale taka liczba ofiar to nie jest żaden sukces. Czy premier może nam powiedzieć, jak mogło do tego dojść? So can the Prime Minister tell us, how on earth did it come to this? I'm Minister. Mr. Speaker, first of all, of course. Na razie dane nie pozwalają na porównania międzynarodowe. Mogę tylko powiedzieć, że na każdym etapie nasze decyzje motywowane były jednym celem: uratować ludzkie życia, uratować naszą służbę zdrowia. And that was to save lives and to protect. Krzywa śmierci w kraju zwalnia, ale nadal pnie się w górę. Widzimy, że liczba zgonów nadal rośnie, jest wyższa niż byśmy chcieli. To wszystko, co mogę powiedzieć. To Angela McLean, główny naukowiec Ministerstwa Obrony. Rządowy wykres pokazuje, że krzywa królestwa jest wyższa niż ta we Włoszech. Choć minister zdrowia Matt Hancock w Sky News wtóruje premierowi Johnsonowi i przekonuje, że takie porównania na razie nie są sprawiedliwe. Jesteśmy jednym z najmniejszych krajów Europy, z mniejszych naturalnie liczba ta będzie niższa. Pytań jest jednak wiele. Na przykład dlaczego Londyn tak szybko ograniczył liczbę przeprowadzonych badań? Krytycy podkreślają, te badania to oczy i uszy pozwalające, by zorientować się, jak przebiega epidemia. Dlaczego więc królestwo zamknęło oczy? Dlaczego zatkało uszy? Jedno jest pewne, dziś brytyjski rząd mówi, te testy są kluczem. No i ostatni tydzień to gwałtowny wzrost liczby badań. A arcyważnym miejscem jest teraz niewielka wyspa w okolicach Southampton. Populacja niecałe 150 tysięcy ludzi. Powierzchnia 380 km kwadratowych. Ponieważ to wyspa, to jest możliwość przeprowadzenia badań we właściwych, kontrolowanych warunkach. Minister zdrowia Matt Hancock. Wyspa White wyznaczy kierunek, reszta kraju podąży. Bo to tu od jutra wszyscy mieszkańcy dostaną smartfonowe aplikacje, które będą śledziły zakażenia. Wkrótce tak ma być w całym kraju. Taktyka znana z Singapuru czy z Korei Południowej. Agresywne testy, izolowanie chorych i wszystkich, którzy mieli z nimi styczność. Lokalne ogniska ugaszone, kontrola utrzymana, radykalne zamknięcie kraju niepotrzebne, a druga fala nieznaczna. To teoria, a praktyka? Dobre pytanie. Czekamy na odpowiedź. Odpowiedzi potrzeba jeszcze wielu. A następny akt pytań do premiera za tydzień. Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. 22 minuty po 18. To ballady i romanse. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice. Sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas,

Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Po 18.30 zaglądamy do pogody. W nocy, proszę Państwa, chłodno. Temperatura minimalna od 2 na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do 7 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat w granicach 0. Za to jutro będzie cieplej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 na południowym wschodzie do 17 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 4 do 7. Nad morzem w granicach 10. Zachmurzenie jutro umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Wysoko w górach także śniegu. Na południowym wschodzie, uwaga, okresami dość silny wiatr. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 29 minut pozostało do 19:00. Tu Trójka. Bardzo ważny projekt. Naszym gościem jest Rafał Brzoska, prezes InPost. Witam serdecznie, witam słuchaczy. Pańska firma obok naszego narodowego operatora pozostaje cały czas na wojnie, na froncie. Jak sobie Państwo radzą w tej trudnej sytuacji? Stosunkowo szybko zaczęliśmy się przygotowywać do tej nadzwyczajnej sytuacji. Zabezpieczyliśmy swoich pracowników, kupiliśmy już na początku kilkaset tysięcy maseczek, żeli, tak żeby każdy był zaopatrzony i mógł świadczyć tą usługę dla społeczeństwa. 20 kwietnia rozpoczęło się odmrażanie gospodarki. Jak pan ocenia ten proces? Ja nie ukrywam, zawsze byłem zwolennikiem ostrożnego i powolnego powracania w etapach. Cieszę się bardzo, że taki model przyjęliśmy u nas w kraju. Powolne odmrażanie gospodarki jest ważne, aczkolwiek też nie może trwać zbyt długo, ponieważ tak delikatny organizm jak ekonomia dużego państwa w Europie musi też jak najszybciej stanąć na nogi. Rząd położył główny nacisk na zapewnienie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy. Czy to dobry kierunek? Zastosowane środki mające na celu ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności są takim modelowym przykładem, który rzeczywiście w całej Europie widzimy i wydaje on się działać. Ja jedyne co widzę u nas, ale też w niektórych krajach europejskich, to zbyt duża formalizacja procesu otrzymywania tej pomocy. Stąd też cieszę się, że widzimy ze strony rządu niekończący się tak naprawdę proces poprawy tych programów, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek. Powiedział pan o kolejnych środkach pomocowych. O jakich pan środkach myśli? Ważne jest odbudowanie rynku. Polska jest przykładowo jednym z największych producentów dla automotywu, jest też kluczowym dostawcą transportu na rynki europejskie. I teraz jakakolwiek pomoc płynnościowa na pierwsze kilka miesięcy by się nie zdała, to bez odbudowy popytu nie uda się utrzymać miejsc pracy. A to wymaga koordynacji paneuropejskiej. Kluczem jest kooperacja gospodarek w ramach Unii Europejskiej. Czy InPost będzie korzystał z rządowej pomocy? Panie redaktorze, nie, InPost nie będzie korzystał z rządowej pomocy. Udało nam się zbudować rowy, silny podmiot, który ma wystarczające środki, by przejść przez ten czas zawieruchy. I też uważam, że taka powinna być podstawa polskiego przedsiębiorcy. Jeżeli jest ci dobrze, pomagaj. Jeżeli masz problem, inni pomogą tobie. Nie planujecie ani cięć zatrudnienia, ani wynagrodzeń? My nie tylko nie cięmy zatrudnienia, ale zatrudniamy. Jako jeden z nielicznych pracodawców nie mamy złudzeń, że recesja uderzy również w nas. Konsumpcja zawsze nas hamować i to znacząco. Natomiast nie planujemy ani zwolnień, ani obniżeń wynagrodzeń. Firmom logistycznym sprzyja sytuacja na rynku ropy i niskie ceny paliw. Jak silnie wpływa to na sytuację finansową? Nieznacznie wpływa. Dlaczego? Dlatego, że my kontraktujemy firmy transportowe właściwie na rok do przodu, uwzględniając średnią cenę paliwa w momencie zawierania kontraktu. Niestety liczba podatków, akcyzy na paliwa jest tak znacząca, że sama cena surowca, która spadła o kilkadziesiąt procent, niestety nie przekłada się bezpośrednio na cenę na stacjach i szkoda. Myślę, że niestety w większości branży transportowej ten wpływ jest marginalny. Z ostatniej przedwczorajszej ankiety NBP wynika, że banki zamierzają mocno zaostrzyć politykę kredytową dla firm. To jest niestety brak tej korelacji. System bankowy ma dzisiaj nieprawdopodobne możliwości generowania akcji kredytowej na bardzo tanim pieniądzu, ale niestety skupia się raczej na zakupie obligacji rządowych, zamiast dostarczać płynności przedsiębiorstwom. Bardzo wiele firm, które dzisiaj ma bardzo dużą ekspozycję kredytową w bankach, będzie miało problem ze zrolowaniem tych kredytów i spirala potencjalnych napięć i bankructw tego typu podmiotów może się znacząco nakręcić. Mam nadzieję, że banki, korzystając z taniego finansowania w banku centralnym czy na rynkach finansowych, jednak będą tą pomocną dłonią dla biznesu. Z wykształcenia jest pan ekonomistą. Jakie są pańskie własne prognozy dla polskiej gospodarki? Ja niestety jestem w tym obozie, który obawia się, że nie będziemy mieli do czynienia z tak zwanym odbiciem gospodarki w kształcie litery V. Nawet nie będziemy mieli tego komfortu, żeby mówić o odbiciu gospodarczym w kształcie litery U, czyli krótkoterminowej recesji. Sygnały, które docierają do nas z gospodarki amerykańskiej, 30 kilka milionów bezrobotnych, z gospodarki niemieckiej, spadek oczekiwań konsumentów i przedsiębiorców do poziomów nienotowanych od momentu mierzenia wskaźnika IFO, gdzie mamy PMI w Polsce, który niestety spada najbardziej w historii. No to staram się znaleźć pozytywne jaskółki i niestety ich nie widzę, ale może za wcześnie. Jak pana zdaniem epidemia koronawirusa zmieni ludzi i nasze obyczaje? Nie mam wątpliwości co do jednego. Ta pandemia zmieni obyczaje konsumentów na całym świecie znacząco. Bardzo wiele osób już nawet po totalnym odblokowaniu gospodarki będzie nadal chętniej sięgało do zamówień przez internet. Będziemy bardzo szybko doganiać gospodarki takie jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Jestem przekonany, że za 3 lata co najmniej 20% polskiego handlu to będzie internet. Dzisiaj to jest nadal poniżej 10%. Właściciele galerii handlowych, jeśli to usłyszą, nie będą zadowoleni z tej pańskiej prognozy. To prawda, aczkolwiek gdybym ja był właścicielem galerii handlowych, tworzyłbym z galerii handlowych prawdziwe huby wydłukowe, to jest ten światowy i nie mam wątpliwości, że będą dwie drogi. Galerie będą się zamykać albo będą się przekształcać właśnie w showroomy, które umożliwią klientom zobaczenie towaru i możliwość nawet zamówienia od razu lub dostawą do domu. Mówił Rafał Brzoska, prezes InPost. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie panie redaktorze, dziękuję drodzy słuchacze. Bardzo ważny projekt. This do to make it all right while sleep has taken you where I'm out of sight. I'll make my getaway time on my own, search for a better way to find my way home to days and days on this fight, always down and up half the night, hopeless to reminisce through the dark hours. We'll only sacrifice what time will allow us. Oh, from your sad stare. Make my getaway, time on my own. Leaving's a better way to find my way home to your smile. Your smile. Był David Gilmour. 19 minut pozostało nam do 19. Bernadetta, Andrzej Twarowscy mają 9 dzieci. Najstarszy syn Stefan ma 16 lat, najmłodszy Antek 3 lata. Jak zorganizować życie tak licznej rodzinie w czasie pandemii? Zapraszam do wysłuchania reporterzu Joanny Bogusławskiej. Być razem. Tutaj chciałabym panią oprowadzić. To jest nasz dom. Tutaj mamy kuchnię i jadalnię. Jadalnia w tej chwili chyba jest największym pomieszczeniem, ale dlatego, że potrzebny jest duży stół na dużo ilość osób. Przy tym stole w tej chwili jest ustawionych 10 krzeseł, ale można go rozłożyć i może mieć nawet ponad 3 metry. Tutaj ma w tej chwili stół 2 metry. Rodzinę Bernardety i Andrzeja poznałam 3 lata temu. Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak sobie radzą z 9 dzieci. Najstarsze miało wtedy 14 lat, a najmłodsze miesiąc. W tej chwili idziemy na pierwsze piętro, gdzie są sypialnie. Mamy tutaj akurat 4 sypialnie. Tu jest nasza sypialnia z mężem. Tutaj jest pokój Basi. Tutaj jest pokój Stefana i Tymka, najstarszych chłopców. A tutaj jest pokój Stasia i Marysi, naszych przedszkolaków. I ostatnio zaczęło się już nam robić troszkę ciasno, więc na dole wydzieliliśmy dodatkowy pokój, w którym jest Zosia i Gabrysia. Z żoną poznaliśmy się w czasie studiów. Obydwoje należeliśmy do organizacji studenckiej, która działała na uczelniach ekonomicznych. I ponieważ jesteśmy z różnych miast, to mieliśmy okazję się spotykać na takich spotkaniach, zjazdach, konferencjach organizacji studenckiej. I w ten sposób się poznaliśmy. Ja pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłam męża, kiedy występował na scenie w takim skeczu i był ubrany w taki strasznie oldschoolowy, brzydki dres, który był potrzebny do tego przedstawienia, ale zrobiło to na mnie dosyć negatywne wrażenie. Potem moje nastawienie się zdecydowanie zmieniło. Szukałem normalnej kobiety, która będzie chciała założyć rodzinę. Ja chcę wziąć ślub i chcę mieć dzieci i chcę mieć rodzinę. W związku z tym chyba zobaczyłem w żonie tak bardziej intuicyjnie osobę, która faktycznie też ma podobną wizję. Wracaliśmy pociągiem z Krakowa do Dąbrowy i zadałem takie pytanie, ile Bercia chce mieć dzieci? Ja nie pamiętam, ile ty wtedy odpowiedziałaś. Ale to nie było 3, tylko ile? Z tego, co pamiętam, odpowiedziałam tak 3. To na pewno. Po dobrze pamiętam, 4 miesiącach już koleżankę prosił, żeby sprawdziła wielkość mojego pierścionka. Po 5. Po 5? Tak. Po 5 miesiącach, a ja po 9 miesiącach się oświadczyłeś. Chyba dosyć szybko. Ja absolutnie nie przewidywałem, że będziemy mieli tak dużą rodzinę. To jest poza naszymi przewidywaniami, chociaż podobno taka koleżanka kiedyś mówiła, że ja, jak jeszcze byłem uczniem szkoły podstawowej, to że mówiłem, że będę chciał mieć 5 dzieci. Teraz mamy 9 dzieci. Teraz podczas kwarantanny Andrzej pracuje. Bernardetta opiekuje się dziećmi. Nasza gromadka to jest 9 dzieci. I Antek ma 3, Asia ma 4. Potem mamy Marysię, która ma już lat 6. Staś ma lat 8, Zosia ma lat 10. Po czym mamy Basię lat 12, Gabrysię lat 13, Tymek lat 14 i Stefan lat 16. Ta opieka nad dziećmi w tej chwili jest poniekąd wyzwaniem. pomimo że mamy w sumie dosyć komfortowe warunki, bo dom jest duży, mamy też ogródek, więc jest jakby możliwość wyjścia na zewnątrz. Konflikty między dziećmi wybuchają. Trzeba mieć trochę więcej cierpliwości, żeby być w stanie to wszystko tamować, troszkę łagodzić. Ja teraz przygotowuję hummus. Hummus, Gabrysia mi pomaga obierać cebulę i obierać czosnek i robimy hummus. Hummus robimy od początku sami, czyli nie ciecierzyca z puszki, tylko najpierw ją przez noc moczymy, później gotujemy i staramy się sami gotować. Zresztą poza sportem ja też bardzo lubię gotować. Żona też smacznie gotuje, ale w weekendy w większości oddaje mi pole. Tu jest rosół, tak? 13-litrowy garnek. A, nawet 13 litrów. Stefan się urodził 1,5 roku po ślubie. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w kawalerce, którą wynajmowaliśmy. Miałam jeszcze wówczas takie właśnie dylematy związane z pracą, z powrotem do pracy, z kontynuowaniem. Mając dwoje dzieci, rozważałam powrót do pracy. Natomiast w momencie, kiedy urodziłam trzecie dziecko, już wszystkie dylematy się rozwiały, bo było już dla mnie oczywiste, że muszę zostać w domu i się nimi zająć. Nie byłam w stanie tego pogodzić po prostu z pracą zawodową. Czwarte pojawiło się w 2008 roku, piąte w 2010 roku. To były dziewczynki, to była Basia i Zosia. Można powiedzieć, że utrzymuję ja rodzinę. Do piątego dziecka to u nas wszystko wyglądało bardzo dobrze. To znaczy te kolejne dzieci, one się ze sobą bawiły, urodziły się i tak dalej. Natomiast jak się urodziło szóste nasze dziecko, to pamiętam, że były takie momenty, że nas ilość obowiązków momentami przytłoczyła. Są pewne obowiązki typu, nie wiem, pranie, sprzątanie, gotowanie. Dosyć dużo pracy takiej fizycznej. Wydaje mi się, że raczej starałem się im pomagać zawsze. Czasami się trochę ociągałem, ale zawsze starałem się to zrobić. Sprzątanie podłogi ja mam po obiedzie. Rozkładanie stołu, obiad, Gabi. O, znowu Gabrysiu. Gabrysiu, rozłożysz miski na obiad? Rozłożę. A jak teraz wyglądają zakupy? Są na mojej głowie i na przykład przedświąteczne zakupy w sklepie byłem za 10:15. Wstałem o 3:00 w nocy, żeby przed tłumem je zrobić. Nie jeżdżę często. My i tak dużo kupowaliśmy z racji na rozmiar rodziny. Ale no jakieś większe zapasy zrobiliśmy. 100 jajek u nas tygodniowo to była norma. Przed świętami nie wiem dokładnie ile jajek kupiłem, ale 200-300. Oczywiście to bardzo szybko schodzi, bo jedna jajecznica to jest prawie 30 jajek u nas. Mamy takie zapasy typu mąki, kasze, makarony, to nie musimy jeździć na zakupy co chwila. Chleb pieczemy sami. Robimy 5 chlebów tygodniowo. One dosyć szybko schodzą, także czasami ten proces musimy przyspieszać. Synowa, ja ją podziwiam, że ona potrafi, bo ona jeszcze potrafi uszyć tym dziewczynkom. Radzi sobie fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. Syn potrafi też ugotować, zrobić, ale to jest ogromna praca. Ogromna. Ja nie wiem, czy ja bym się pisała na coś takiego. No. Trudność stanowi nauczanie online. Rzeczywiście największym dla nas wyzwaniem, dla mnie osobiście, to jest edukacja dzieci, która się wiązała właśnie przede wszystkim na początku z taką logistyczną organizacją, gdzie potrzebowaliśmy dodatkowe 3 komputery zorganizować. Najstarszy syn dostał komputer pożyczony ze szkoły, więc to nam troszeczkę ułatwiło. Może jeden udało się przynieść z pracy, kolejny naprawiliśmy. Mamy 4 komputery dostępne dla dzieci, z czego 3 są używane do lekcji online, które się toczą codziennie. Codziennie właśnie jednocześnie, więc te komputery są niezbędne. I 4. komputer, który jest, można powiedzieć, dla młodszych dzieci, gdzie głównie dostaję materiały, więc te materiały są drukowane. Więc sytuację wydaje mi się, że pod tym względem mamy dosyć komfortową. Udało się to zorganizować. Ja akurat przyznaję, zawsze miałam wrażenie, że edukacja domowa nie są dla mnie, także w tej chwili po prostu się tylko utwierdziłam w tym wcześniejszym przekonaniu, że to raczej nie jest moja domena, więc tak naprawdę czekam, aż kwarantanna się skończy i mam nadzieję, że jakoś podołamy do końca z edukacją. Ogólnie jest fajnie w tak dużej rodzinie i mam takie poczucie, że rodzice mają dla mnie czas. Zawsze jak mam jakiś problem, zawsze rodzice znajdą czas, jak ich poproszę. Jak z miłości. Miłości chyba nie dzieli, tylko miłość się mnoży z tego, co słyszałam, więc właśnie tej miłości jest myślę, że więcej. Oczywiście jest taka walka o to, kto się bardziej wciśnie mamie na kolana, ale to też jest tak, że można z jednej strony przytulić dziecko i z drugiej dziecka, a trzecie wziąć na kolana, więc można obdzielić w jednym momencie naprawdę więcej niż jedno dziecko. Stefan, Basia, ty tak chodź usiądź do stołu. Basia, nie bierz pan. Ja tu siedzę. Przesuńcie krzesła. Ustawcie to moje. Tu jest jedno nie wstawione. Gabrysiu, chcesz trochę mięsa jeszcze? Tak. Skrzydełko? A ja chcę mięso. Dobrze. Obieram powoli. Nie wszystko naraz jestem w stanie zrobić. Poczekaj. Kasiu, idź zjeść. Cierpliwość myślę, że jest kluczowa w zarządzaniu taką dużą rodziną. Nam wielokrotnie brakuje cierpliwości. To nie ma co ukrywać. Natomiast częstszymi momentami trudnymi to jest faktycznie, kiedy jest karmider, jest hałas i po prostu mnie już to przytłacza. To znaczy, że ja już mam dosyć, dzieci nie słuchają i to są takie na co dzień trudniejsze momenty. Też u nas też tak jest, że jest taki moment, gdzie mam poczucie, że wszystko jest ułożone, no to coś wychodzi. W związku z tym stan świętego spokoju jest bardzo krótki i jak zaczynamy czuć święty spokój, to znaczy, że za chwilę on się skończy. Napęd daje mi na pewno poczucie obowiązku, że nikt tego za mnie nie zrobi. Muszę wstać i muszę podołać temu wszystkiemu, co czeka mnie w danym dniu. Córka, która jest już czwarty tydzień w domu, wieczorem zaczęła się zastanawiać, co było najpiękniejszego dzisiejszego dnia, to stwierdziła, że to, że byliśmy razem. Także po 4 tygodniach bycia razem i dziecko, które mówi, że najpiękniejszą rzeczą w dzisiejszym dniu było to, że byliśmy razem, że mogła widzieć tatę dużo, że mogła widzieć starsze rodzeństwo, starszego brata Tymka i Stefana, to było dla mnie zaskakujące, piękne jednocześnie i takie podbudowujące. Ja staram się dostrzegać plusy tej całej sytuacji. Kiedy patrzę na dzieci, na to jak się rozwijają, jak dorastają, to napawa mnie rzeczywiście szczęściem i właściwie tą pełnię życia poczułam dopiero w momencie, kiedy pojawiły się dzieci. W tym momencie rzeczywiście zauważyłam ten sens, że to pokazuje mi sens mojego życia. Ja czuję się przy tym spełniona. Rodzina daje mi naprawdę poczucie spełnienia i jak miałem trudniejsze momenty w sytuacji zawodowej, to rodzina była faktycznie takim momentem, kiedy ja wiedziałem, że to jest coś właściwego, stałego i niezmiennego. Ja sobie myślę, że już do końca życia mam co robić, bo nawet jak dzieci skończą i wyjdą z domu, to zapewne się pojawią jakieś wnuki i nawet jeżeli tych wnuków będzie mniej niż my mieliśmy dzieci, to i tak będziemy mieli spokojnie co robić. Już teraz z żoną się śmiejemy, że mamy za mały dom, bo jak zaczną przyjeżdżać nasze dzieci ze swoimi dziećmi, to myślę, że to będzie piękne i wspaniałe. Na pewno ta sytuacja, teraz z dziećmi, później być może z wnukami, nie pozwoli nam żyć tylko i wyłącznie dla samego siebie. Bo mi się wydaje, że życie tylko i wyłącznie dla samego siebie, życie w takim świętym spokoju po prostu nie daje prawdziwego życia. Także ja widzę, że pozornie w tym, że jest trudno, że na co dzień muszę z wielu rzeczy rezygnować, to daje prawdziwe szczęście i prawdziwe życie. To był reportaż Janny Bogusławskiej zatytułowany Być razem. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Szydłowska po 19:00. Coś jeszcze na do usłyszenia. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz.

Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Na przykład cukier, który osłodzi Ci każdą chwilę w wyjątkowo słodkiej cenie. Tylko w czwartek, 7 maja kup 6 kg cukru, a 4 kg otrzymasz gratis. Zgadza się. Dzięki temu przy zakupie 10 kg cena 1 kg wyniesie, uwaga, 1,50 zł. Tylko 1,50 zł. Uwaga, cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 10 kg na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.